بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. تلشيع قمر نشو تتك مسألة يتلسين منانه. المسألة 38، الإلحاد في الصفات. تلشيع ليه لو تنازل 39. قال رحمه الله تعالى: المسألة 39، الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال: الإلحاد في الأسماء كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. فالتمسائل الجاهلية لمسألة 39، مسألة يكفيها إلحاد ما دين الله تبارك وتعالى. إلحاد كتك ما دين الله إن معنى نينجي. Miongoni mwa maana ambazo wanazitaja ahlul ilm ni kukataa jina la Allah tabarak wa taala. Kadhalika kulichukua jina la Allah kumpa makhluq kiumbe. Kadhalika kudadavua, kutohoa katika jina la Allah jina la muabudiwa wako, kama vile walivyofanya makafiri wa Quraysh. Wamelitoa jina al-Aziz au jina la sanamu lao al-Uzza katika jina la Allah la al-Aziz, na jina la sanamu lao Manata wamelitoa katika jina la Allah la al-Mannan, na jina la sanamu lao Allata wamelitoa katika jina la Allah la al-ilah au Allah, kama walivyosema baadhi ya wanazuoni. Kwa hiyo haya ni katika masaili aljahiliya, wanayafanyia ilhadi majina ya Allah tabarak wa taala. Pia katika maana zake ni kuyakataa, kama ilivyokuwa katika masala haya 39. Allah anasema katika suratu الرعد: وهم يكفرون بالرحمن. الحال واو ونمكان رحمن ونبكان جنا لرحمن. قل وقد تمسائل أهل الجاهلية واو ونفن الحال ونكن يوشى كتك صفة الله تبارك وتعالى. كذلك ونكن يوشى katika majina ya Allah tabaraka wa taala wanayakataa, kama ilivyokuja katika hii aya ya 30 ya suratu Ar-Ra'd. Na wao wanalikana jina la Rahman, na jina hili la Ar-Rahman ni katika majina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala. Hilo la wao kukataa jina hili la Ar-Rahman imekuja kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaka kuandika sulhu ya al-Hudaybiyah baina yake na baina ya washirikina wa Makka, ambao walimtuma mandub kutoka kwao anaitwa Suhail ibn Amri. Alipokuja Suhail ibn Amri kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, أقسم هاد أكتب بيننا وبينكم كتابا أو هاد أكتب بيننا وبينكم كتابا جوت وانتانين كتابا وانتانين صلح شروط الصلح قيت صهيب بن عم أبدا صلى الله عليه وسلم قمتوه ملكة مصحبوات علي بن أبي طالب وانيك صلح الحديبية ويالي أمبارة تقوى نقبليانا كان ليكوا قد سألوا ليكوا واستفشي وتجانوا نياق قومي واتوا تتجانوا على قريب ما قريش وقالي وقالي خليف كذلك أكتوك أم إسلام مكة كجا مدينة كبنا نتوني صلى الله عليه وسلم كجا كمغانا نبوزات ومدينة محمد أمبوليش أسلم شر بلود نا أتتوك أمت مدينة أنا كبك نتوني مكتيل ومكة محمد أمبوليش أسلم قبليو من جينا نزل قولا قم بها هنا عندي كليل لكن محمد صلى الله عليه وسلم أنقذنا وحي أنقذنا وحي والله تبارك وتعالى لما نقل عمر الفقيهي رضي الله عنه وكان فاطمة صلى الله عليه وسلم ما يكون إلى حالي شرط كتابة لبكاء أنا كوجا من توت وصهيل صهيل بن عامر بن طواسر أنا توفوق مكة أنا كمية أبو زندل هذا فيك فالي أم يكون ومن يرور أبو سهيل بن عمري على مبين صلى الله عليه وسلم محمد هذا أول الشرط الشرط الأفضل نهيلي هو أرود مكة هو أرود مكة تطواتي سهيل بن عمري أبو زندل صلى الله عليه وسلم قمون بيا عزيز هولي نوم بمتبالي هولي قادر يام هولي صب ونزيني هو قصر ليش هولي قادر يام عزيز هولي أقسم لا ما أنا بمجيز تبتش هلو نتولى لمن بيتنا بل عزيز هولي تبتش هولي قادر يام وقسم لا ما أنا بمجيز أنا مومي ما نتعط بل أجزه لي مش انتم أنا مومي أنا مومي أبو زندل رولي أنا يتوقفكم الصحابة أما ترون ما حل بي همونيونيا إلى دفاتر همونيونيا مليلي كتير ويكي ترجعون إلى الكفار من يرولي شاكما كثير ثم كمومي رولي عمر بن الخطاب أتوقع نصر شعلة نار يا رسول الله ألسنا على الحق أوليس على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار حدثت لي حق يا رسول الله شوفوا قد حق انتم من النبي صلى الله عليه وسلم بلى دي يتبر حق أليس على الباطل وما كثير ومكه ربك لباطل أقسم بلى ربك لباطل أليس قتلانا في الجنة هل يريدوا وتقوفكا ينبغي الميت سوى تنجية كل وقتلاهم في النار نوفوا وتنجية متون أقسم بلى أقول إذا فلما نعطي الدنية في ديننا ونيني تنيرئفة لنيتها اليودوني كان لنا شرط لكن نسمى صلى الله عليه وسلم والشجيب أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري مين نمتوم والله عمر نوال في مواسي الله أو عمر na ama ndiye mwenye kunusuru. Tuuliza mori wako ama kikawaida mtu kafiria mbali ya mashaka atoke Muislamu Maka aje kutaka kuungana na wenzake arudishwe watoto na kafida kwa wenda maka wa asili. Lakini yeye kama alivyosema ni Rasulullah na wala hamuwasi Allah, na Allah ndiye mwenye kumnusuru. Anaenda kwa wahi, anaenda kwa wahi. Na yaliyotokea mnafahamu, inna fatahna laka fathan mubina. Wahi kaja baada ya kipindi liyaghfira laka Allahu ma taqaddam. Anaahidiwa fathu Makka na Allah tabaraka wa taala. Almuhim, kipindi cha uandishi wa hii sulhu pamoja na Suhail bin Amri ambaye mandugu aliyotuma kuwakilisha watu wa Makka, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, yaandikwe bismillahir rahmanir rahim. Suhail akasema, amma rahmanu fa wallahi ma adri ma huwa. Huyo Rahmani huwa namtaja wapo, mimi simjui ni nani. Wakasema, hatumjui Rahmani isipokuwa Rahmani wa Yamama. Yamama kule, Yamama kuna bwana huko anajiita Rahman Yamama, ambaye ndiye nabii wa uongo Usaidina Al-Kadhab. Yeye ndiye akijiita Rahmani Yamama, ndiye tunamjua, hakuna mwingine tunamfahamu zaidi yake. Mwisho akaandika, na haya ndiyo aliyokubaliana nayo juu yake Muhammadun Rasulullah. Akamwambia Daud, tungeli jua kwamba wewe ni rasul, ma katalnaka, tusingeli pigana na wewe. Futa hiyo, andika Muhammad bin Abdillah. Kwa hiyo Allah tabaraka taala akateremsha hii aya, wa hum yakfuruna birrahman, na wao wanamkataa Rahman, wanamkataa Allah kwa jina lake la Rahman. Allah akawapiga raddi, qul huwa rabbi, waambie huyo Rahmani mnayesema mumtambui ndiye mola wangu mimi mlezi. La ilaha illahu, hakuna mola nipasa kuwabia kwa haki isipokuwa yeye. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi mataba. Kadhalika pale Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisali katika mji wa Makka, akawa anasali huko anamuomba Allah, anasema, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, anatawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna, ya Allah, ya Rahman. Wakasema Muhammad ya'budu ilahain, anatuambia sisi tuachane na waungu wetu, na yeye hapo tunamsikia anaabudu waungu wawili, kuna Mungu Rahman na kuna Mungu Allah. Ya'budu ilahain, anaabudu mola wawili, mola Allah na mola Rahman. Allah kutemsha aya, qul ud'u Allah aw ud'u Rahmana ayya ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Sema Muhammad, muombeni Allah, mumuombe kwa jina lake Rahman, yoyote mtakayomuomba basi fahamuni kwamba yeye ana majina mazuri sana yote ni yake. Fa asma'u Allah kathira, majina ya Allah tabarak wa ta'ala ni mengi. Wa ta'addud al-asma la yadullu ala ta'addud al-musamma, na kuwa mengi majina hayalengeshi juu ya kuwa wenye kuitwa majina hayo ni wengi, la, yeye ni mmoja tu. Wa innama yadullu ala 'azmati hadha al-musamma alladhi ta'addadat asma'uhu, bali hilo linajulisha juu ya utukufu wa mwenye kuitwa kwa majina hayo mengi, kwamba yeye ni mtukufu huyo mpaka majina yake yakawa ni mengi. Hii ni dalili juu ya adhama hadha almusamma, utukufu aliokuwa nao huyu mwenye kuitwa kwa majina hayo, Ar-Rahman, Allah, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, mpaka mwisho wa asma'u Allahi al-Husna. Na hali shahid katika mas'ala kwamba katika masaili jahiliya washirikina wa Makka yunkiruna asma Allah, wanayakataa majina ya Allah tabaraka wa taala. Vivyo hivyo, faman nafa asma Allah, yeyote yule ambaye atayakataa majina ya Allah, min alfiraqi dhalla, miongoni mwa mapote mapotovu, kaljamia, كما بلا وفواس والجهم لنفقوان او نفع معانيها او اكتا معانا يوكوجا كتا مجنهان كما الله السميع جنلاته هو السميع لنفقياته يوسكيه عليكم مسكيه على وسكيه او نفع معانيها au akayakana maana yaliyokusudiwa na majina hayo akathibitisha nafudhi tu kwamba ni sami'u bila sana ni sami'u lakini hana usikivu ni sami'u jina lakini hana usikivu. Kwa nini tukisema sami'a ana usikivu na wanadamu na viumbe wanasikia? Tumemfananisha Allah tabaraka wa taala na viumbe vyake, hivyo wakathibitisha alfaz wakakataa maana iliyobebwa na majina hayo, kama vile al-Mu'tazila او نفى بعض الصفات او اتكان بعض الصفة واثبت بعضها اتثبتش بعض الصفة كالاشاعرة كما ذي الاشعرية فانه يكون وارثا لأهل الجهمية هو وليس ليك طبعا اميريسي عقدا موضهي يقول يقطع مدينة يا الله نتفى ذاك كتوقف واهل الجاهلية ما يمنجي فالتاهل فيقف الجاهليون. Allah anasema kwenye Qur'an akithibitishia majina katika sura Al-A'raf aya ya 180, walillahi al-asma'ul husna, nani yake yeye tu Allah yote yaliyokuwa mazuri sana katika majina. Fad'uhu biha, muombeni kupitia majina hayo, tawakkalini kupitia majina hayo. Na akasema Allahu la ilaha illa hu, Allah hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Lahu al-asma'u al-husna, ni yake yeye tu majina yote yaliyokuwa mazuri sana, kama ilivyokuja katika aya ya 8 ya sura Taha. Wa qala Allahu ta'ala lahu al-asma'u al-husna, na akasema tena katika sura al-Hashr aya 24, ni yake yeye tu majina yote yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo anayekataa jina katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala ni mfuasi wa watu wa jahiliya katika hilo. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا نسوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث عليه سالة الإمام أحمد كتك مسند مع الإمام الحاكم مع الإمام ابن حبان كتك صهياك نعم يتهيش على علامة أحمد شاكر رحمه الله فيها يتهيش على علامة الألباني كتك سلسلة الأحاديث الصحيحة نمباري من يموجة سنناني رحمة الله تعالى عليه على سبب ربنا نسوم صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك نقوم بأي الله وكل دين أباله لك ويوي سميت به نفسك أباله نجيت ويرسياك أو علمته أحدا من خلقك أو من جوزة ييوتك التدون بذاك أو أنزلته في كتابك أو من تلمش جنائلك التدون بذاك أو استأثرت به في علم الغيب عندك au umebaki nalo katika ilmu yako ya ghaibu. Kwa hiyo majina ya Allah tabaraka wa taala ni mengi, yapo ambayo ameyashusha kwenye vitabu vyake na yako mengi katika Qur'an: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghaffar. Na ukisoma aya mwisho katika sura Al-Hashr aya 24, huwallahu alladhi la ilaha illa hu, hapo kuna majina, kuna jina moja huwallahu عالم الغيب والشهادة صفاته. الرحمن جينا، الرحيم جينا، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك جينا، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق، البارئ، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وين واجب ومين كما majina Allah tabaraka wa taala ni mengi. Na amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, inna lillahi 99 asma man ahsaha dakhala al-janna, asifa Allah tabaraka wa taala ala majina 99 ambayo atahifadhi, ataomba kupitia majina hayo, atayafanyia kazi, ataingia peponi. Wal adilla ala asma'i Allah taala kathira, na dalili zilizokuja juu ya kuthibitisha majina ya Allah ni nyingi, ambayo hata yaamini majina ya Allah tabaraka wa taala huyo anayetabika hajamwamini Allah tabarak wa taala. Na mtu awe na tahadhari katika majina ya Allah tabarak wa taala, kama ambavyo mara nyingi tunasema kwamba majina ya Allah tabarak wa taala ni taufikia, ni yale ambayo yeye tu amejiita katika nafsi yake, anajiita mwenyewe kwenye kitabu chake, au kaitwa kwa majina hayo na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwingine mwenye mamlaka na ruhusa ya kumbunia wala kumvumbulia Allah jina. Hakuna mamlaka hayo kwa mwingine yoyote zaidi ya hayo yaliyokuja katika sunna sahiha, kadhalika yaliyokuja katika Qur'an ya Allah tabaraka wa taala. المسألة الأربعون، مسألة أربعين كتك مسائل الجاهلية، التعطيل. كقوله تعالى، كقول آل فرعون، لأنه طيب فهنا. مسألة أربعين التعطيل، مي كوكانا هو كنا مولا، كوكانا. التعطيل كتعطل إخلاء الشيء، يقال عطل المكان إذا أخلاه منذ شكبسة نقوم فني جهود فمهلكو أكون غولا. هاي المسألة كتمسائل الجاهلية. نقص فيها التعطيل كتسيمه كقول آل فرعون، كما يبقوا كتقول إذا جماع فرعون أو واسو فرعون، قصدي ولك إخلاء الكون عن خالقه، كوكتش ولمنه كتكمان نموم بواسه أكون نموم. مسألة مكوجة بيميسة ونسمة تعظيم آلة التمثال الجاهلية، انت كوكات كوكات كوكانا أو كوكانوشا وما أكون مولا لأم بولنبه نواتي لفتكانا نجوم بلفتكانا هم يكوجة بيهيه كما نسمة. Na muafila hawa ambao wanamkana Allah tabarak wa ta'ala, kiongozi wao ni Firaun. Kiongozi wao ni Firaun, kama anavyosema Firaun katika suratul Qasas aya 38, anasema waqala Firaun, na akasema Firaun, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Akasema Firaun, enyi watu, enyi viongozi, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sija kujulieni kwamba nyinyi mna mola mwingine asiyekuwa mimi. Sijapata kujua bado, sijui kama mna mola mwingine asiyekuwa mimi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Allah anasema, anasema alayhi, anasema haya min babi lukabara wal inad, katika mlango wa kiburi na kufanya inda na inad, ila hali anajua kwamba Allah yupo, kama ilivyokuja katika aya nyingine alipokuwa akimtajirisha aya za Allah tabaraka wa taala na miujiza aliyopewa Musa. Allah akasema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Ndo huyu al-mukabara wal-inad. Wakazikana aya za Allah, wajahadu biha, wakazikana aya za Allah tabara, wastaiqanatha anfusuhum, ilhali na tizao zilikuwa na yakini na mujiza hiyo na aya hizo za Allah tabaraka wa taala, kwamba hizi si za mtu wala si uchawi, haya yatoka kwa Allah tabaraka wa taala, nafsi zao zilikuwa na yakini kwa hilo. Kwa nini wamezifanyia juhud? Kwa nini wamezifanyia al-mukabara? Allah anasema dhulma wa uluwa. Masa dhulma, kutaka kumdhulumu Musa, kudhulumu nafsi zao, wa uluwa, na kutaka ule ujuu, ukubwa, mukabara, kiburi na inadi. Na katika aya nyingine anasema Firaun, ambaye ni kiongozi wa al-mu'tila, وقال فرعون ما قسم فرعون آية 36 يا سورة غافر غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال فرعون ما قسم فرعون يا هامان ايوه هامان وزير فرعون ابنني طرحا هبوا نجنجيه جنبه ريفه لعلي أبلغ الأسباب هوين لقفيتا كتكا ملانغو أبواب عندما قتكيري أسباب ومعنى الطرق لقفيتا كتكا تلنجيه ببنغوني أسباب السماوات ملانغو ينبنغوني وكو لقفيتا تلنجيه فأطلع إلى إله موسى ili nimtazame nimwangalie huyo mwana wake Musa. Ili dalili kwamba akida ya Musa mwana wake yuko wapi? Yuko juu, alikuwa akimtangaza mwana wake yuko juu, na ile akida ya sunna wa jamaa. Na haya ndio aliyoelewa Firaun kwa Musa alayhi salatu wassalam, mpaka akayasema haya. Ajabu iliyopo kwa baadhi ya Waislamu wanaosema Allah yuko kila sehemu. Allah kwa kila sehemu kwa ilmu yake, ama kwa dhati yake tabarak wa taala yuko juu. Na Firauni anathibitisha akida ya Musa ibn Imran. Faatala ila ilahi Musa ili nimtazame nimuone huyo mola wake Musa, wa inni la adhunnuhu kadhiba, lakini mimi namdhania Musa ni muongo. Kuna wengine akasema fa'udhi ya Haman wa ala tin, akaomba atengezewe matofali ya udongo ya kuchoma kama alivyosema Ibn Kathir al-labn al-mashy, tofali la kuchoma ambayo yako kwa baadhi ya maeneo leo hii. Mtengezewe kwa matofali ya udongo jengo refu saraha binaan aliya, jengo refu لعلي اطلع الى اله موسى وانا لكمتظامه يوم لواك موسى واني لاظنه من الكاذبين لكن ميمي لنمذان موسى لنيونغون ما وعومه اقول اقول اقول اقول كيدي التعطيل كيدي التعطيل كيدي التعطيل كموندو الله وما حقنا تستولي منه أن يتوى مولا mwenye ulimwengu wake aliyoumba mwenye kuuendesha. Kuna nahuwa anasema walfitaru walukulu tadullu ala kadhibi hadha alqawli, maumbile walioumbiwa watu, akili ulizopewa ambazo ziko salama zinajulisha juu ya uongo wa kauli hii kwamba hakuna mola. Akili inakataa, maumbile yako salama, maumbile yako yaliyokuwa salama yanakataa, kwa sababu haiyumkiniki wala haiwezekani kupatikana kwa viumbe akakosekana aliwaumba viumbe hao. Haiyumkiniki, haiwezekani, haiwezekani kupatikana kitendo pasina mtendaji abadani. Haiwezekani kitendo bila mtendaji. Allah anasema katika kuthibitisha hili katika sura Futur aya 35 mpaka 36, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, au wao wameumbwa pasina muumbaji, au wao ndio waliojiumba. Swali ni Qur'an, na hii aya ndio iliyopelekea kuslimu kwa sahaba nani? Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu alikuja Madina ili kuwakomboa mateka wa vita vya Badr. Anafika anasalifu ujio wake salatu al-Maghrib, mtume anasali, anasalisha kwa sura at-Tur wa kitabu al-Maktub. Pale kuna aya kama kwa mfano am am am am am khuliqu min ghayri shay'in am khalaq, أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أم راح في سمع سورة فوقفك على صليف وجواك من سمع على صليف وصره والطول على سمع ألقفك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير مروانه الكلبية كفروكا مصالحها أنا مريض إلى كنتم من بعضانا تنوبا من باجي فجأة ودولا كليل ومعوبا قسم من باجي أو نجوبا ونير نهار اليومانز وكفيت إيماني كالتموي وزبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كشا فجأة قسم رضي الله تعالى عنه قرآن إذا سلمك كذلك الفطر مولين يليقوا سلاما ينقتا قم بأيدي سيستنا كوجد ثم تقوات تري كوجد واضح تري كوجد ثم تقوات مجيلا سيستنا يعني هيا سكان تقوى من الليلو في دوغو في دوغو سكا تقوى من يويا في دوغو في دوغو yakatoka manyoya kidogo kidogo mwisho kama kiamkia alafu kiamkia kuja kupata kitu huu ndio tukao watu tunaingia kwenye maendeleo dalili ya hilo angalia nyuma hapa karibia na makalio yako kuna kama kifupa hivi umeona huo ndio afya yako kiamkia wewe afya yako ni nani wao hawakujiumba wenyewe wala hawakuweza kuwaumba watu wengine na wala zinapopatikana na kuonekana hazikupatikanwa isipokuwa ameviumba Allah tabarak wa taala. Kwa lazima muumbaji aweko, na akiwepo huyo muumbaji, je, wao ndio walio ndo hao ndo huyo muumbaji? Swali la pili, je, wao ndio hao ndo huyo muumbaji? Ya swali la pili, am khuliqu min ghairi shay'in, au wameumbwa pasina muumbaji? Am humul khaliqun, au wao ndio waumbaji? Nasema Al-Qur'an, ma ajabu al shay'i min hadha, hawakuweza kutoa jawabu wa mkurishi. Sio wao waliowaumba wenzi wao, wala si wao waliojiumba nafsi zao, na wala hawakuja hivi hivi pasina muumbaji, bali lazima muumbaji aweko, na kama yuko muumbaji, wao ndio huyo muumbaji? Je, wamejiumba nafsi zao? Kama si wao, je, hao masanamu wao wanaowaabudia, kuna chochote katika mbingu na ardhi ambao ambacho wamekiumba? Aba katika mbingu na ardhi, katika dari ya sura anasema hadha khalqu Allah, hili ni la umile ambalo ameliumba Allah. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni, nionyesheni ziko wapi au ni vipi vilivyoumbwa na asiyekuwa yeye. Nionyesheni, hadha khalqu Allah, faaruni madha khalaqa alladhina min duni, nionyesheni ni vipi walivyoviumba wengine. Sema kwamba hu mlima wa hubali, bahari kayumba nata, miti kayumba manata, mbuzi kawaumba Uzza. Aruni, hawakuweza kufaru kuishi. Kwa hiyo akili zilizokuwa salama na maumbili yaliyokuwa salama yanakadhibishwa kauli hii ya kwamba dunia yenyewe hakuna muumba, kama walivyokuwa wakiutakili Almuattila kadhalika Firauna, ambaye ndiyo kiongozi wao katika hili aliyesema, ya Haman ibnili sarha laalli abulughu alasbaba أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. المسألة الثالثة والأربعون ماذا تسمى الأربعون يا إخوتي؟ ها؟ ليه نسينا سماجي؟ كتاب شام يوكي كميروكا على ماويل ها؟ اللي تيسا شامو في مين؟ سمينا نامي سمينا تيسا سمينا صالح نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه روح أبانه أرسل المسألة الحادية والأربعون مسألة يربينا مولا نسبة النقائص إليه سبحانه نقولكم نسبشية كواو مقنغوف الله تبارك وتعالى كوية نسبش مقنغوف كالله كالولد كما بدكم نسبشية صوته والحاجة قم نسبشية حاجة وما الله نحتاجية والتعب وشوقنا وشوقا مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك فوجنا قوة تفاسى وتعب دوار نبعادي هاي الله سبحانه وتعالى ametakasika subhanahu utakatifu ni wake yeye utakatifu wa nini wa kutakasika na kila sifa yenye aibu kila sifa yenye dosari utakatifu wa kutakasika na hivyo ni wake yeye asiyekuwa yeye ana dosari asiyekuwa yeye ana aibu ni aibu kwa yeye kunasibishiwa mtoto ama hana haja ya mtoto wala hana shida ya mtoto kumnasibishia ama mtoto ni makosa ni kumtani Allah tabarak wa taala ni kumtia mapungufu Allah tabarak wa taala kwa nini kwa sababu yeye katika majina yake ni al-mutakabbir المتكبر لمن يكبري هو كمليف وكبري شاك الله تنزه عن الوالدة وتنزه عن الولد. فتوكلوا في الولدات عن التكاثر هذا مكه نالا هيطاكه وانا مكه هذا متوتو نالا هيطاكه وانا متوتو وكملوا وكبوري التكوانات الله تبارك وتعالى المتكبر. Sisi wanadamu, sifa ya watoto, sifa ya kuwa na watoto kwetu sisi ni sifa yenye ukamilifu, sio sifa yenye aibu, bali tumechache kwa mwanadamu sifa ya aibu. Vipi? Fulani mgumba, fulani tata hazani, anaweza akaachwa mke kwa hilo, anaweza akakimbiwa mume kwa hilo. Aibu kwa wanadamu, ni dosari kwa wanadamu, lakini si kwa Allah tabaraka wa taala. Na wewe unataka mtoto na unataka watoto, una malengo mengi. Miongoni mwa malengo yako ni kuona matunda ya ndoa. Ndio maana unakuwa radhi baada ya wakati kuongeza mtu wa pili, wa tatu, au kumwacha mke wako kwa hilo. Lakini pia katika malengo yako, huyo mtoto wako aje akusaidie baadaye, kadri siku zinapokwenda wewe unakuwa mkubwa, unakuwa mkubwa, unakuwa mkubwa, unakuja kuzeeka, unakuja katika marhala fulani, kadri unaambiwa sasa hapa kazi basi, kwa umri wako huu tutakupa kiinua chako mgongo, umefika umri fulani. Sasa kama umotoa kiuno mgongo, kitakaa milele? Kitakwisha? Nguvu za kuendeleza kama kibiashara hutakuwa nazo. Bila shaka utakuwa na hitaji la mtoto wako aje achukue nafasi ya malezi kukulea wewe. Kwanza fulani bwana, alhamdulillah, jana wadogo hizi shida ndogo ndogo hizi hani. Kwa nini? Ana mwanaye ni hausboi, yuko kule Arabuni. Ana mwanaye fulani akata mikonge. Ana mwanaye fulani mpiga mbizi nzuri na huwa kamba. Ana mwanaye fulani kibarua, analima vizuri. Yule anamletea kwa mwezi shilingi 15, yule anamletea kwa mwezi shilingi 30, yule wa Arabu anamtumia dola 100. Kwa alhamdulillah, na mtu akakaa barakani, ana hadithi kuwa hadithia wazazi wake kwamba mimi bwana, alhamdulillah, sijazaa mtoto mtoto wangu wote wanamtazama, wallahi alhamdulillah, umeme analipa fulani, maji kwa fulani, upanda chakula wanamwachia kaka wao wale Waarabuni, amekaa buheri wa afya. Yeye alikubadilisha msuli huu, akavaa kikoi hiki kwenye baraza ya kahawa, akatoka hapo kwenye msikitini, akarudi kwenye kahawa, akaenda Aisha, akatoka hapo kaingia nyumbani kwake fulani. Maisha yanakwenda, anahitajio anaohitajia watoto wake. Ndio maana alikuwa akijifadhalisha kwa watoto. Anajifaharisha mja mmoja akasema, ana aktharu minka malan wa walada, mimi nina mali nyingi, watoto wangu wengi kabisa. Kwa kutokuwa na mtoto wako ni aibu, lakini hilo la mtoto kuliegemeza kwa Allah ni aibu kinyume chake. Wakamwegemezeshea Allah kwamba na mtoto Mayahudi, wakasema Mayahudi Uzairu ni mtoto wa Allah. Kipi ambacho kimekupelekeni mkamnasibisha Uzairu na Allah? Eti kwa kuwa Uzairu alihifadhi Taurati kichwani. Ukaona jambo zito, hifadhi Taurati, Taurati kwa kichwani. Hadha ibnullah, huyu ni mtoto wa Allah. Allah haitaji mtoto. Huwa mwegemezeshea mtoto nafsi, ni mapungufu umejirudisha yeye Allah tabarak wa taala. وجعلوا لله شركاء الجن والإنس وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وكنهم بلي الله هو أنا وتوت وكيومي أنا وتوت وكيكي فاسل علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم كالسورة الأنعام wakamvumbulia Allah na kumtengenezea kama watoto wa kiume kama vile kina Hoseo, kina Yesu, wa banati na watoto wa kike malaika kama walivyokuwa watoto na Makoreshi. Subhanahu, mwisho akasema utakatifu ni wake, ametakasika na masifa hayo yenye mapungufu Allah hayuko nayo. Kadhalika haja Allah anakusajia Allah amtajii mtu. Kwa nini amtajii mtu? Yeye ni al-ghaniyyu limkwake. Hahitaji chochote kutoka kwa yeyote. Hahitaji utiifu wenu, na wala utiifu wenu haumzidishii katika ufalme wake chochote. Angetaka Allah angekujalieni nyote ni makufaru, na angetaka Allah angewajalia wote kuwa ni waumini. Si utiifu wa mwenye kutii unamzidishia, wala si maasia ya mwenye kuasi kama yanampunguzia Allah tabaraka wa taala. Yeye ni ghaliyu ni mkwasi. Anil alamin, hakusema anil insi, kasema anil alamin. Wala hakusema anil jin, kasema anil alamin. Wala hakusema anil jibali, kasema anil alamin. Vinaingia vyote alivyoviumba yeye, ni mkwasi, hahitajii chochote kwa walimwengu wake. Na kila asiye kuwa Allah yeye ni mlimwengu, Allah hamhitajii. Kila asiye kuwa Allah ni mlimwengu, kama alivyosema sura Muhammad bin Abdul Wahab, wa kullu ma siwa Allah alam, kila asiye kuwa Allah ni mlimwengu. Wa ana wahidu min dhalika alalam, na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Hawa yanasema Sheikh Muhammad rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa wakamnasishia kwamba Allah amechoka, alipumzika siku gani? Alisema Mayahudi alipoumba mbingu na ardhi, siku gani akapumzika? Ama siku gani ilikuwa? Siku ya Ijumaa. Aya ngapi? Wama masana min luhur katika suratu Qaf. Leo tunaangalia suratu Qaf. فَخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. سُورَةُ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسانا من لغوب. آية 38. أرقما تمعون بن المصابر المصابر في الجوم بين يدوي لهجو في ستة أيام كتكة ستة سكو يخانزا يقوم بيه لكل يوم الأحد سكو يما فيه kwa kwanza ni Jumapili. Wa akhiruha yawm al-jum'a, siku ya mwisho ilikuwa siku ya al-jum'a. Tupo. Min wa ma masana al-lughub, anasema tasadi min ghairi ta'bin wala nasabin wala lughubin wala i'ya'in. Fasina tabu wala mafune. Ndio mavune. Haya ndio mavune. Ana mavune. Taabu na kupata baada ya kazi ngumu. Na mko mchoka mavune. sio mavuno, mavune. Wala uchovu haukumpata Allah tabaraka wa taala. Maana huyo alisema alipumzika siku ya Ijumaa. فالذي أوجدها على شبرها وعظمها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. نعم. وشوف هذا تفوتنا أنا بصرا ملهوت ولا مولي نتشيع الله هاي مقنقوفه يوتيته حاجة صابه pamoja na kuwatakasa wana wataabadi wao wa Kikristo juu ya baadhi ya hayo wataabadi wa Kikristo yaani kwamba waoi mapadri wao wanakubali kwamba hawa hawahitaji toti na masista nao hawa hawahitaji toti pamoja kama wanadhani anachela mimba kweli kweli. Sasa wa mimba mmoja na amishu huko kuliko vijijini huko. Na hiyo sisi pia wapo. Na mtoto yule alikuwa kwenye matini. Kwa hiyo wanaegemeza mapungufu kwa Allah, wanayakataa kwa wataabadi wao wakinasaa. Wataabadi wao wanayakataa. Lakini kwa Allah wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu na Mwana. Wakati utaki kuambiwa fadhila wako na mwana. Haya ni mambo makubwa sana. Na hapo katika sura ya Al-Jahiliya. Athania wal 40 ash-shirk fi al-mulk kwa kauli ya majus ushirikina katika ufalme kama kauli ya majus. Tutakuja kuendelea baada ya sala insha Allah Taala. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة والأربعون جحود القدر كما صاير الجاهلية المسألة ربنا تاتو كوي بينغا قدر جحود القدر الثانية الشرك في الملك وقول المجوس shirki katika ufalme kwamba ufalme sisi tunafahamu ufalme ni wa nani? Wa Allah tabarak wa taala. Hawa wanathibitisha kwamba yuko mwingine ambaye ana ufalme wa Allah tabarak wa taala. Hiyo ni shirki fi mulk. Shirki iko kwenye ibada, shirki iko kwenye tashri', شرك في التشريع، شرك في العبادة، شرك في الملك، شرك في الطاعة. الشرك في الطاعة قمتي إمام أو شيخ فالتالي أمرا من يكون معصية ومسأل الله تبارك وتعالى ومن يلي أنا يقول أنا فيه وكما نقول أنا فيه ونم الله هنا الشرك كالتشريع مع كيمه ونوي التشريع سيقوى أي الله تبارك وتعالى na kwa ikatili kwa mashiria yao ni bora kuliko ya Allah au zinafanana sawa. Hiyo ni shirku mfita sharia. Anayeweka sharia ni nani? Allah tabaraka taala. Ukithibitisha kama kuna mwingine ana mamlaka hayo na anaweza kufanya hivyo, hii ni shirki katika kuweka sharia kwamba Allah na kuna mwingine wameshirikiana katika jambo hilo. Shirku fil mulk, kuitakili kwamba huu ufalme malakuti samawati wal ardh ni vya Allah, lakini yuko mwingine ambaye kwamba anamiliki umiliki huu. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء مالك الملك يلي من يكون ملكه فلم وجد قم طعم تكايا كم طهوه في مفلان ينغوزك وقدر يالي ذو مجاليا نمن جنه وقدر يالي ذو مجاليا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ونص بكشة كما كنا وعوه وويل أو مولى وويل ويكون ملك لمجوس جمال وقام بيه القدرية مجوس هذه الأمة. هذا العلم ورسم القدرية مجوس هذه الأمة. قدرية ونوقتا قدري ونوقتا قدري لمجوس وأمه. ولين ومنظور المجوس ومثبتشا وما يكو أما أنا ويزو وكيدش مامو فاسين الله تتاكا nikwambia nao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hahusiki na tendo la mja wake, na Allah halijui jambo mpaka litakapotokea. Wako wanatakidi itikadi hiyo, na wako wanatakidi kwamba anaoyafanya mja la Allahu la dakhala lah, Allah hana hahusiki na anaoyafanya mja, hahusiki. Katika Al-Qadariyya wamesoma aina ya wale wenye kukataa qadar au imani ya watu kwenye qadar, utakuta watu hao. Kwa hiyo wale waliosema kwamba matendo yote yamefanywa na mja ni yake yeye tu, Allah haingilii hapo, kana kwamba wameshirikishwa kwamba upo uwezekano wa ulimwengu huu ulioumbwa na Allah waja katika waja wa Allah kutenda mambo ambayo Allah hakuyataka, akatezwa nguvu katika hilo, watu wanafanya maasi, Allah hatasema maasi. Sawa, Allah katezwa nguvu katika hilo, wakathibitisha kwamba kuitakidi afya hii ni sawa na kuthibitisha kwamba uko uwezekano wa kutendeka jambo pasina Allah kuitaka na kuwa na uwezo nalo, na hili bila shaka ni kuthibitisha yuko mola mwingine mwenye nguvu kama nguvu ya Allah tabaraka wa taala, ambao wanatawala katika nguvu zao. Kadaria wakitu majusu umma huu kwa kuwa wanathibitisha mola mwingine mwenye umiliki na mwenye kutasarraf na mwenye kuendesha mambo kama anavyoeleza Allah tabaraka wa taala. Naelewana hapo? Masala 43, juhudu al-qadar, ni wao kuipinga qadar, kuipinga qadar na kuikataa qadar. Qadar ni ilmu ya Allah juu ya kuyajua mambo na kuyakadiria tangu azal juu ya kutukia kwake. Ameshakadiria juu ya kutokea matukio hayo, na ameshayaandika hayo matukio yote kwenye ubao wake wa lauhil mahfuz, kisha akayaumba mambo hayo yakaenda kwa yale anayoyataka yeye Allah tabaraka wa taala. Na kuamini qadar kwa hili ni nguzo miongoni mwa nguzo sita za imani, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa imani ni kumwamini Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Na anasema tena katika suratu al-qamar aya 49, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, hakika sisi kila kitu tumeumba kwa makadirio. Walqadar min af'ali Allah subhanahu wa ta'ala, qadar ni katika matendo ya Allah tabaraka wa ta'ala. La yaqa'u shay'un fi mulkihi, hayatokei yoyote katika ufalme wake, akitokei chochote katika ufalme wake, illa wa qad qaddarahu, isipokuwa Allah alishakikadiria, wa sha'ahu, na alishakitaka kitokee. Ukisema kinitokea pasina matashi ya Allah ni kuthibitisha kwamba kuna mwingine isipokuwa yeye. Wadhalika, na hilo limekuwa kwa sababu anna Allah alima ma kana, anayajua yote yaliyotukia na yanayotukia kwa sasa kwa elimu yake ya tangu. Alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada, ambaye yeye alisifiwa kwa elimu hiyo ya tangu, ya kiazali na itaendelea, kwamba Allah anasifika kwa sifa ya ilmu. Thumma kataba dhalika fi lawhil mahfuz, kisha paliandika hilo ambalo amelijua katika lawhil mahfuz. Qala ta'ala, Allah alisema, ma asaba min musibati fil ard, hautotokea msiba wowote utakaowasibu watu ardhini, wala fi anfusikum, wala kuwasibu watu katika nafsi zao, kwenye nafsi zenu ni mwanadamu, illa fi kitabin, ila yote hayo yako kwenye maandishi kwenye lawhil mahfuz, min qabli an nabraha, kabla ya kuwaumba viumbe, kama alivyotafsiri baadhi ya ulama, min qabli an nabraha, ay min qabli an nakhluqa al-khaliqa, kabla ya kuwaumba viumbe. Allah alishaandika matukio yote katika lawhil mahfuz, kisha yatokea kwa mujibu wa ilmu ya Allah na yale aliyoandika kwenye lawhil mahfuz. Inna dhalika ala Allah yasir, hakika hayo mbele ya Allah ni mepesi, si magumu. Kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo ametaja al-Imam Ahmad katika Musnad, na amesahihisha al-Allama Ahmad Shakir, pia amesahihisha al-Allama al-Albani katika Sahih al-Jami'. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa'lam jua ewe Abdullah, anna ma asabaka lam yakun liyakhti'aka, yote yaliyokupata hayakuwa ni yenye kukukosa, na aliyokukosa hayakuwa ni yenye kukupata. Ndivyo alivyoandikwa na Allah tabarak wa taala, rufiat al-aqlamu, zimeshainuliwa kalamu, wajaffat as-suhuf, na ameshakauka makaratasi ya kuandikiwa makadirio ya kila mmoja. Kwa hiyo halikutokea jambo ila lile ambalo lilishaandikwa, halikusibu lile ambalo kuandikiwa likusibu, halikukosi lile ambalo kumeandikiwa likupate. Fala yakunu shay'un illa bimashi'ati Allahi subhana, hivyo halitotokea jambo lolote duniani na kwingineko ila kwa matashi ya Allah tabarak wa ta'ala, na wala halitopatikana lolote ila Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeumba jambo hilo. Allah anasema Allahu khaliq kulli shay'in, Allah ni muumba wa kila kitu, ndiye aliyeumba kheri na ndiye aliyeumba shari, ndiye aliyekadiria kheri na ndiye aliyekadiria shari. Na haya yanaitwa maratib imani na qadar, martaba ya kuamini qadar. Wa min qadar kuna kuamini alilmu, kuna kuamini alkitaba, kuna kuamini nini alkhalqu, kuamini almashia. Wangapi hayo? Manne katika maratibu alqadar. Alilmu ni kuamini kwamba Allah anajua kila kitu jumla kama tafsira. Alkitaba kwamba Allah ameandika kila kitu kwenye lauhi mahfuz, hakitokei ila ambacho kimeshaandikwa kwenye lauhi mahfuz, na haya yote yatakuwa ni qadar. Uamini kwamba Allah ameyajua yote, elimu yake imetangulia kisha akaandika kwenye lauhi mahfuz. Kwa alilmu walkitaba yote ni katika maratibu alimamu bilqadar, kwamba eti inatokea kitu alafu kwenye lauhi mahfuz yasipo kuja na kwenye kadari bani, kwamba kilichotokea si chote kipo kwenye lauhi mahfuz. Tatu, almashia, uamini kwamba Allah shaa kulla shay yaqa'u bi hadha alqawl, amekitaka kila kitu kinachotukia katika ulimwengu huu, shaa huu amekitaka, na haya yanaitwa almashia. Kwa hiyo hayatukii matukio yoyote wala jambo lolote isipokuwa kwa matashi yake yeye alitaka. Sasa kusema hakutaka liwe hivi, ni maana kuna uwezekano kumbe yeye akatezwa nguvu kufanyika ambalo halipo katika uwezo wake. Je, kuna uungu tena hapo? Kuna Mola tena hapo ambaye kuna mwingine ambaye anaweza kumcheza nguvu? Lazima ni kuamini kwamba Allah tabarak wa taala ameumba kila kitu, kila kitu kimeumbwa na Allah. Hizi ndo martaba nne za kuamini qadar. Na watu wa jahiliya wanapinga qadar, wanapinga qadar, na dalili juu ya hilo aya kama tatu zilizokuja kwenye Qur'an katika suratu al-An'am aya ya 148. Wamejenga hoja washirikina, anasema Allah tabaraka wa taala, sayaqulu alladhina ashraku, watasema washirikina, law shaa Allahu ma ashrakna, law Allah angetaka tusingefanya shirki, wala abauna wala wazee wetu, wala haramna min shay, wala tusingeli haramisha kitu chochote. Maana yake maraka Allah subhanahu wa ta'ala haja utaka ukafiri huku tusisi, law shaa Allah ma ashrakna, law Allah angetaka tusinge fanya shirki. Yeye anataka nini? Allah anataka tauhid. Kwa hakutaka ukafiri huu, law angetaka sisi tusinge fanya shirki, wala wazee wetu, wala haramna mishi, wala tusinge liharamisha kitosi. Wako katika aina ya wanyama wamewaharamisha, kwamba huyu haramu kuliwa, huyu ni wakfu kwa ajili ya masanamu yetu atiliwe, wakaharamisha kile ambacho Allah hajakiharamisha. Kwa hiyo anasema wala tusingeharamisha kitu chochote, Allah angetaka ma ashrakna, tusinge fanya shirki. Maanake kuna uwezekano kumbe wakutokea katika ufalme wake kile ambacho hakukitaka. Kwa hilo wakaitanika kwamba hawajaamini madha kadhaa. Unaona hapa نفعل عليه الآية في سورة النحل آية 35 وقال الذين شركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقسم وله ولفن الشرك لو الله بتاك تسنج معبود ييوتي سيس ولا وزيريت ولا حرمنا من دونه من شيء ولا تسنجد حرمشة توتي كجم بشاك نكتك سورة الزخرف آية شئيني وقسم وقال لو شاء الرحمن ما عبدناه لو الله كل عند تاك tusinge waabudu hawa, tusinge waabudu ikitaka tusiabudu, bora tunawaabudu, bora tunawaabudu. Maanake kumbe uwezekano wa nguvu nyingine zipo ambazo kwamba Allah hazikadiria zile zinakuwa melana tayib. Kana kwamba anasema wanasema ahlul ilm kwenye hii kauli ya يا مولى ربنا رانا يسوع نعم لو شاء الله ما أشركنا لو أن لم يشاء الله تصنع فالشرك حفظ نفقتا قدري كلا فاب ونسمع لو كما هو الله أنا متاشي يا كبني أصنع سواك كما تشيات تكيف نهاية من هذا أنا متاشي يا كبني نوكو وزكارة وكوف النواك لتلك الجامعة مولا في الزكاية نوكو لتصنع ماذا قدر طيب فشكينا مسألة هذا طيب النتاسه كي يرليه إن شاء الله تعالى انت قد انتهي بكي يسيكم ملاو تسوه مسألة ستة مغابي سكنا ليدي تبتاب يتبقين لذلك الوقت للصوم سلسائي جمالاو ستة سابا حتى قومي بسيكو يسكنا ليدي تبتاب الله أعلم أمان صالحة ثلاثة للصوم أو لذي تفضل ها انا انا Ipi nalekea kwenye gesi, gesi miungua moso kukumu hatuko ingia binti nantaka kuna kuzinaya kabongo na gari kumu zina imekufa siku hiyo kwa hii nekadari hiyo wapa nimeenda naye, nimelipia nimechagua siku nimeenda huwa nikuma sayo nekadari hiyo huu ni jari hawastadili na kadar juu ya maafia kustadili na kadar na kuendelea na maafi wa kustadili na kadar jambo hilo walifanya kukua watu waovu unasema baada ya kumza kitendo hili kishakadiriwa na Allah tabaraka wa taala ila hifadhi kustadili na kadar juu ya kuendelea na maovu sababu kadar ni jambo la ghaibu. Umeonaje kwamba wewe umeandikiwa uende kazini mtu wako? Sasa yake mtu anasalimu na kadari juu ya kuendelea na kuacha kuswali. Shehe, vipi swala? Ndio majaliwa yangu haya, mshajaliwa hivi. Ndio majaliwa haya. Na ndio kadari. Wewe Allah akakuandikia usalihina, endelea na usalihina wako. Mimi ndio ndo muovu. Basi. Nishukurie, nishukurie Mungu. Nakwambia umejuaje kwamba umeandikwa hivyo? Ibn Taymiyya ana mifano mizuri ya kuwajibu watu kama hawa. Hivi kweli unaweza kustajili na kadhar? Nafika sehemu imetangazwa kazi kwamba atakuja na cheti hiki na wewe unacho hicho cheti, mshahara wake utakuwa kuanzia milioni mbili kwenda juu, achilia mbali alafu hapo nyingine cheti hicho hicho mtu mwingine mshahara wake shilingi 300,000, Je, wewe utastadili na kadara kwenye laki tatu? Wapi shida? Kwenye laki tatu. Kwa nini? Kadari ya Allah tena hii. Utastadili hivyo? Eh, kadari majaliwa. Kwa kuwote na kuwalewe chizi. Chizi wewe. Kadhalika huwa nastadili kwa maafi ya chizi. Aafi. Na mfano mwingine anautoa, anasema unaenda safari barabarani huko mbele ukakuta kuna mabango mawili, kuna njia panda iliyo na kushoto ya kulia, unaambiwa njia fupi, barabara nzuri na ulinzi na kuna huduma za bure, huku barabara ndefu, njia mbaya, kadha kadha kadha, kuna majambazi labda huko mbele. Wewe unaenda wapi? Kulia kushoto? Kulia. Mimi nipate ya mbali. Kadari ya Allah hiyo. Tachoma mafuta, msafa ni ya mbali, ije huku ni rahisi shortcut. Na huduma nzuri, barabara ya lami, hiyo ni barabara mbovu. Uwezi kwenda huku kisha ukasafiri na kadari. Utakwenda huku. Sasa kumbe jambo liko kwenye khiari yako, unaweza kulifanya na unaweza kuliacha. Vipi ustadili na kadari ya maasi? Hawastadili na kadari juu ya maasiya isipokuwa washirikina kama hawa. Kwenye hii aya kuna tafsiri mbili za ahli ilmu. Tafsiri ya kwanza ni hii iliyotaja hapa, lau shaa Allahu ma asharakna wala abauna. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ambayo wanahitaji ahli ilmu, wabada tatu, tafsiri ya pili ni kule kustadili kwao juu ya qadar mbele ya matendo yao maovu wanayofanya, na kwamba Allah ndiyo mwenyewe ameyataka hayo. Hii tafsiri ya pili. Aya hiyo hiyo inatafsiri kwa tafsiri nyingine, wa anna Allaha shaa dhalika minhum, na kwamba hilo la kumshirikisha Allah, Allah mwenyewe ndiyo kalitaka. Sisi Allah, kwa hiyo kama akitaka sisi tuwe kama kina Abubakar Siddiqi, angetufanya tuwe kama kina Abubakari, anza tufanya tuwe kama kina Umari. Wa huwa qawlu Jibriya, wamethibitisha qadar kwa Allah tabaraka wa taala. Wahtaju bihi ala istihsan afalihim alqabiha yaquluna anna al'abd mujbar ala af'ali. Hii qawlu Jibriya kwamba mwanadamu majburun, ametezwa nguvu, hana khiyari. Mimi nimetezwa nguvu, mimi sina khiyari. Hii ni qawlu ya kutubu al-Jibriya. Wale ambao watanifanya yao husema karisha fi mahabbati zihi, ni sawasawa na ugoya wa kuku uliobebwa na upepo. Hauna khiari. Upepo umeenda magharibi, kigoya cha kuku nacho kimeenda wapi? Magharibi. Upepo ukivuma kwenda kaskazini, kile kigoya nacho kinakwenda wapi? Kaskazini. Ndivyo mwanadamu alivyo, hana lake. Atizini masala na mamadi kiazini. Kwa hiyo kwa nini yaadhibiwe kwa jambo ambalo kwamba kashakadiriwa? Au wanasema alqahu fil yam maqtufan thumma qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma. Amemtupa baharini akiwa amefunga mguu na mikono, kisha baada ya kumtupa anamwambia ole wako huko kwenye maji uroe, ole wako uroe. Ushalifunga kamba na mtesa, umemtupa baharini huko labda nisiroe. Umeshana ni kile zina kwa nambio dada kwa rabu zina usikurubie zina. Ndio mfano wake. Kwa hao wana chembe za aljabriya ambao ni pote katika mapote mapotovu, na wakati wao kwa tafsiri ya pili mtu aliyosoma ni Quraysh, kufaru Quraysh. Tufahamiane. Kwa hivyo. Alhamdulillah.